שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית החללית. היום מוצאי שבת, 10 בחודש מאי 2014. החללית זו תוכנית שבה אנחנו דנים בכל הדברים המעניינים שקורים עכשיו בחלל. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי. אני מהנדס מערכת ראשי בעמותת Space.il, וכותב את הבלוג מסה קריטית שאתם רואים, כמו שאתם רואים פה למטה. והמנחה הקבוע של תוכנית החללית. איתי בצוות, הדוקטור קרן לנצמן, רופאת החללית, כותבת הבלוג, סוף העולם הבת מהיציע, והעורכת והמפיקה של התוכנית שלנו, הוא בעצם רק המפיקה, זה מספיק. שלום קרן. שלום, ברוכים הבאים לחללית. נמש פה מאחור, רגע, לא, זה הפוך, הנה נמש. הנה נמש, פה. אנחנו תכף נראה אותה, אני בטוח, היא לא, היא מאוד אוהבת את המצלמה. עוד איתנו עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, בתחום הקוסמולוגיה. שלום עופר. אהלן. יעל הילמן איתנו, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, בתחום של אסטרופיזיקה. היי כולם. ודוקטור ויקטור צ'רנוב, מדען הטילים, דוקטור לנה רקטית מהטכניון. שלום ויקטור. שלום. ויש לנו מלא אייטמים היום על חלליות עבודות שמנסים לכל מיני בלגנים שהולכים בתחום השיגורים בארצות הברית בגלל כל מיני עניינים ביניהם לבין הרוסים. חיידקים שרוצים להגיע למאדים. חיידקים! כן, וגלקסיות שנפטרות מהכוכבים שלהם, ועוד דברים שונים ומשונים. תחילה רק אני אזכיר את סרטון היוטיוב שהזכרנו גם בפעמים הקודמות, של האירוע שעשינו לכבוד יום יורי גגארין, לפני חודש, בגני יהושע. עכשיו נמצא ביוטיוב, ואנחנו נשים את הקישור אליו בתגובות לסרטון הזה, ובדף של האירוע. קרן תוכל לעזור עם זה. קרן תוכל לעזור במה? אני מפספסת משהו, מה? אז אני אעשה את זה, בסדר. זהו, בוא נתאם תפקידים. אני מפיקה את התוכנית, אתה עושה את כל הדברים האחרים. בדיוק, זה חלק מההפקה. נשים קישורים לדברים. בכל אופן, הקישור יהיה שם, אז יש סרט שאופר דאג לצילום ולהקלטה שלו, ו... לא שאנחנו מופתעים מהיכולות של אופר, אבל קצת היינו מופתעים מזה שזה עבד כל כך טוב. אז יש לנו את הסרטונים של ההרצאות, וזה היה 6 הרצאות קצרות על כל מיני דברים שקשורים בחלל, ובחלומות על חלל ומדע בדיוני ושיגורים ודברים מגניבים אחרים, לכבוד היום של הטיסה המאוישת הראשונה לחלל. אז, אנחנו נתחיל את התוכנית הזו במשהו ממש מגניב שקורה בתחנת החלל, או מתחנת החלל. בשבועיים האחרונים התקינו שם מערכת של מצלמות שמצלמות כל הזמן את כדור הארץ ב-high definition, מאפשרות לראות כל הזמן בלייב מה קורה בתחנת החלל. כמובן זה מותנה בזה שבאמת יש אנטנה שמסוגלת לקלוט את זה בדיוק איפה שתחנת החלל נמצא כרגע. זה לא מה שקורה בתחנת החלל, זה מה שאיך תחנת החלל רואה את כדור הארץ. וחלקים מעצמה גם קצת. וקצת עם עצמם, אבל אנחנו לא רואים את ה... את ה זה לא האח הגדול, אנחנו לא רואים את האסטרונאוטים מצחצחים שיניים וכאלה. זה נכון. זה יכול להיות מעניין דווקא. זה ערוץ אחר. כן. זה במורס וואי. כן. אופר, אתה יכול לשים לנו את השידור כרגע? כרגע לא רואים כלום. כן, בלילה. פואנטה, כי אנחנו נכנסנו ללילה, אבל בהמשך השידור אנחנו... אנחנו נראה קטעים מזה, ונוכל לראות את ההתקדמות שלהם, הטיסה שלהם על כדור הארץ, כי בשעה וחצי הם מקיפים את כל כדור הארץ, אז הם עוברים מלילה ליום די מהר. אז אנחנו נראה את זה בהמשך. אז טוב, אז אנחנו נמשיך עם SpaceX והבלגן בשיגורים האמריקאים. ויקטור, ספר לנו. כן, אז קצת רקע. אמריקאים נמצאים במצב שהוא קצת מפדח. חלק מה... יש להם מנוע רקטי לשיגורים שעובד על מימן, אבל לשיגורים של דברים שעובדים על קרוסין, אין להם מנוע משלהם. פעם אחרונה שהם פיתחו מנוע כזה היה ממש ממש מזמן. הם משתמשים במנועים רוסיים. שנקראים RD-180, מנועים טובים, אמינים, והם משתמשים בהם על המשגרים שלהם של אטלס 5. הממשל האמריקאי, חיל האוויר, החליט לקלוט 36 מנועים כאלה מהרוסים, ומי שלא אהב את זה היו ספייסקס. שספייסקס רוצים מן הסתם להיכנס לשוק הזה שמשלם הרבה כסף של שיגורים ביטחוניים וכל שאר הדברים האלה. ספייסקס הגישו עתירה, ואחד הדברים שדברו בעתירה לבית משפט זה שזה בפר את הסנקציות שארצות הברית עכשיו הטילה על חלק מהאישים ברוסיה בגלל שרוסיה פלשה לקרים. ספציפית על סגן ראש הממשלה הרוסי רוגוזין, שספייסקס טענו שהוא מרוויח ממחירה של המנועים האלה, ובכיוון שיש עליו סנקציות, אז אמריקאים אמורים לעצור את זה. בהתחלה זה אפילו הלך להם, הם קיבלו בהתחלה צו מניעה שבהם שאסרו על החיל האוויר להמשיך ולקנות את המנועים האלה, אבל או אתמול או שלשום לא הלך להם, יש גבול עד כמה עורכי דין שלהם טובים, וביטלו להם את הצו מניעה. צו מניעה זה רק בוטל הצו מניעה, עדיין יהיה משפט, הם עדיין נלחמים איתם, כי הם אומרים שבעצם חיל האוויר הוציא מכרז שהוא בלק, שהוא לכל המנועים, בזמן שהוא היה צריך להוציא מכרז פר שיגור, שהם היו רוצים להשתמש בו. אז הולך להיות משפט על זה, וזה הולך להיות מעניין. ספייסקס מנסים להיכנס מאוד קשה, מאוד חזק לתוך כל עניין השיגורים. מה שמעניין כאן זה שתי דברים שקרו כתוצאה מהצו ביניים הזה, או לפחות צו ביניים הזה עזר. אז קודם כל מי שראה אותנו בחללית מול קהל חי, דיברתי שם על זה שיש איזושהי מתיחות בין רוסים לאמריקאים בכל מיני נושאים מדעיים, אז כשספייסקס קיבלו את הצו מניעה שלהם, סגן ראש הממשלה הרוסי, אותו רוגוזין, אותו אחד שאמר שרוסיה אמורה להתפשט גם למערכת השמש, הציע לאמריקאים להגיע לתחנת החלל הבינלאומית בטרמפולינה. יש לי שאלה. כן, כן. מה המשפט האחרון? הוא באמת אמר את זה. הוא באמת אמר את זה. שהרוסים יגיעו, אמריקאים... לא, שאמריקאים יגיעו לתחנת החלל הבינלאומית, כי אמריקאים אין להם יכולת שיגור עכשיו לתחנת החלל הבינלאומית. של אנשים. מי שמשגר זה הרוסים. וסגן ראש הממשלה שלהם הזכיר להם בעצם שאולי לא כדאי לאמריקאים להתעסק עם הרוסים. הדבר השני והיותר מעניין... רגע, סליחה, שנייה. בגלל שהרוסים החליטו לפתוח חזית מול אוקראינה, אז האמריקאים תבעו את ה-SpaceX ששגרים הרוסים. לא, אמריקאים. SpaceX נדחפה באמצע. כן. אוקיי. החליטה לטרפד את הקטע הזה של הרכישה של המנועים הרוסיים. כן. הם השתמשו כתירוץ בין היתר בסנקציות כלשהן מאוד חלשות שיש לארצות הברית על רוסיה. הדבר השני היפה, וזה עבר בקטן, אבל זה משהו שהוא מאוד חשוב, הוועדה לאיזושהי ועדה של התחבשות אסטרטגית של קונגרס אמריקאי, שזה אחת הוועדות הקטנות שיש להם שם, אבל היא ועדה חזקה כי היא מציעה את תקציב הביטחון, החליטו שאולי כדאי לאמריקאים סוף סוף לפתח מנוע משלהם, ולא לקנות את המנוע מהרוסים, בשביל מה לעזאזל הם ניצחו במלחמה הקרה. ואז... הם ממליצים להכניס לתקציב של 2015, $225 מיליון לפיתוח של, או קצת יותר, לפיתוח של מנוע נוזלי אמריקאי. הם חושבים שתוך 4 שנים ותוך השקעה של $1.2 מיליארד אפשר יהיה לפתח מנוע נוזלי אמריקאי שהם לא יצטרכו לקנות מנועים מהרוסים. אני חושב שזה קצת אופטימי. הערכה גם של עלות וגם של הזמן, אבל עצם זה שהם רוצים להשקיע כסף בזה, זה כבר דבר טוב. לכולם בערך, כלומר, זה בסך הכל יותר תחרות ויותר פיתוחים בתחום החלל, זה דברים טובים, גם אם בהתחלה הם קצת מתקמצנים. זה שני הדברים המעניינים, זה מה שרציתי לספר לכם על היבטים משפטיים של שיגורים לחלל. זה מטורף לגמרי. אנשים כאילו לא פסים צופית. כן. הנקודה היא שבעולם של היום כל פרויקט כזה גדול, שותפות לו הרבה מאוד מדינות בייצור של כל מיני חלקים. אז כשהתחיל המשבר עם רוסיה וארצות הברית, פחות או יותר אנשים שם קפצו ואמרו, מפסיקים את כל המגעים עם רוסיה, אז פתאום, ודיברנו על זה גם בעבר, אני חושב, על זה שיש כל מיני משימות על מאדים וכל מיני מקומות אחרים, שיש להם כל מיני רכיבים רוסיים שאמורים להיות מופעלים, שאי אפשר לחתוך ככה את כל הקשרים. היה סיפור, לא קשור, אבל היה סיפור עם ה-F-22, שגילו איזה רכיב שיוצר בסין. בסין, כן. כל פעם מגלים משהו, שיש איזה רכיב קטנטן, שאי אפשר להתעלה לגמרי היום, לייצר רכיבים. אני באה לדפוק אותם ולפתח טרמפולינה שתעבוד. אני הייתי שעשו חישוב של מה צריך, איזה טרמפולינה צריך, וצריך בסך הכל למתוח את הטרמפולינה בערך בקילומטר. עכשיו, יש שם בעיה קטנה של... זה לא כזה יזוי, אפשר. לא, יש שם בעיה קטנה של תאוצות ושל מפגש עם תחנת החלל, אבל אני בטוח שזה אפשר. פתיר, זה פתיר. סליחה שאני קוטעת אתכם. זה יהיה חסכוני גם. סליחה שאני קוטעת אתכם, אבל... כן. ביוטיוב, זה לא קשור בכלל למה שאמרת, אבל ביוטיוב, דודי זוסימן אומר שהפוסט שלך הוא פוסט מצוין, אני משערת שהכוונה לפוסט על דגלי העצמאות שמעטים את תאוצת המכוניות, שפורסם בכתב המגניב שלך שהרס סוף סוף לאוויר. אז מה שרציתי להגיד קודם כל זה שהנושא של השיגור באמצעות טרמפולינה יכול להיות פוסט מעניין בבלוג החדש שלך, שזה הזדמנות לקדם אותו. כן, ושכנראה יעבור שרת, אני מקווה אולי בשבוע הבא, ואז אני אפרסם אותו כמו שצריך. כן, אנחנו רוצים להגיד לכל חברי החללי, שעכשיו מה שנשאר זה שלי, אלי יהיה בלוג. אוקיי, נחשוב על זה. לחץ חברתי. בפייסבוק שאני נגד ברמה עקרונית ואין לי. למה את יכולה לפתוח בלוג בוורדפרס, את יכולה לפתוח בלוג בבלוגר, את יכולה לפתוח בלוג בבס... הרשי לי לקטוע אותך ולהזכיר לך שיש חיידקים שמאוד רוצים להגיע למאדים, ואנחנו מחכים שתספרי לנו עליהם. כן! אמרת את מילת הקוד שמפעילה את קרן. אני מכיר את קרן. אתה מכיר אותי? מאיפה? חיידקים. חיידקים, אוקיי. אז יש לי שתי חדשות קצת ישנות, וחדשה אחת יותר חדשה, ודווקא החדשה הכי חדשה היא פחות מעניינת. אז ברשותכם אני אתחיל מהחדשה יותר חדשה, ואז נעבור לדברים היותר מעניינים. טוב. השם מחכה אישור שלנו? אוקיי, זה חדש. כן, אני מבקשת רשות. אז בינואר 2015 אמורים לשגר ניסוי שנקרא AES-1, Antibiotic Effectiveness in Space 1, שבמסגרתו ישגרו חיידקי E-coli לחלל, אנחנו מכירים החיידקים האלה מצוין, יש לנו רצוף גנטי שלהם, אנחנו יודעים בדיוק איך הם עובדים, הולכים לשגר אותם עם ריכוזים שונים של אנטיביוטיקה, זו שיטה ידועה כדי לקבוע את העמידות לאנטיביוטיקה, עד כמה חיידק רגיש לאנטיביוטיקה, לוקחים צלוחית, אוקיי? זורעים בריכוזים משתנים של אנטיביוטיקה, זורעים את החיידקים ורואים באיזושהי נקודה, החיידקים מפסיקים לצמוח, וזה אומר שזה הריכוז שצריך כדי להרוג את החיידק, או לעצור את ההתפשטות שלו, תלוי איזושהי. איזה סוג של אנטיביוטיקה. אז זוכרים לשגר את הצלוחיות האלה, זרועות בחיידקים לחלל, ל-International Space, לתחנת החלל הבינלאומית, אתם אמרתי את זה בעברית, במטרה לבדוק איך החשיפה לחלל משפיעה על עמידות לאנטיביוטיקה של חיידקים. ולמה זה מעניין? מכיוון שאם הייתם רואים את ההרצאה שלי בליל יורי גגארין בצהריים משנה שעברה, הייתם יודעים שחיידקים נעשים הרבה יותר עמידים והרבה יותר קטלניים בחלל. אז הולכים לעשות הניסוי הזה כדי לנסות לפצח את המנגנונים הגנטיים שעובדים מאחורי העמידות הזאת לאנטיביוטיקה. ההרצאות של שנה שעברה גם נמצאות ביוטיוב. כן, ובקרוב גם אותם עשיתם להם לינק, כי זה מה שעשיתי עד עכשיו, שמתי לינקים באינטרנט. רגע, איזה חיידקים זה? כאילו, יכול להיות שכל האסטרונאוטים פשוט יחטפו מחלה מיסטולית וימות? כן, זה מקום שלא יכול אבל מה שכן ראו זה שהחיידקים הרגילים, נגיד סלמונלה ודברים כאלה שיש לנו במים, וגם E-coli בחלל נעשים הרבה יותר אגרסיביים, כאשר החלפים קורים. אבל אם הם בתחנת החלל, את מתכוונת לא שהם בוואקום כאילו, אלא שהם ב-zero gravity, זה הרעיון. כן, המיקרו כבידה משפיעה עליהם בצורה מסוימת, שהיא משפיעה עלינו גם כן בצורה מאוד מעניינת, במובן של להחליש לנו את מערכת החיסון שלנו, ולכן החיידקים נעשים יותר קטלניים, ומערכת החיסון נעשית פחות טובה, זה ממש קומבינציה מצוינת. זה נשמע מדהים לי שכאילו, לא יודעת, אם הייתה סיבה לא לצאת לחלל, זו זאת. אתם עלולים למות ממה שיש לכם בגוף. אבל יש את שני המסיימים. גם החלל עצמו הוא סיבה מספיק טובה, אבל... לא לצאת לחלל? קרן? כן. קרן, מה החדש? לא, זה היה החדש. עכשיו יש את השניים היותר עתיקים, אבל יותר מגניבים. שהראשון מדבר, ורשמתי את זה, ליטופנספרמיה. אמרתי את זה נכון? נשמע לי. מי את שואלת? את האנשים שמתעסקים באסטרוביולוגיה. יש כאן הרבה כאלה. הכוונה היא לזריעה של חיידקים במקומות אחרים, או מה שאנחנו קוראים לו הארצה בעברית שיחה, שזה הישרדות של חיידקים על סלע. לקחו סלע עם סוג מסוים של חיידקים, סוג מסוים של פטריות למעשה, שהן אקסטרמופיליות, הן יכולות לחיות בתנאים מטורפים לגמרי, באנטרקטיקה, במרכז המדבר, בכל מיני מקומות כאלה. שמו אותם בסלע, העיפו אותם לחלל, שנה וחצי בתנאים של חשיפה לוואקום, לטמפרטורות משתנות, לקרינה, והפטריות האלה שרדו מצוין. והדבר המגניב הוא שאפשר להניח שאם הם שרדו שנה וחצי ככה בחלל, הם יכולות לשרוד מסע של כמה מיליוני שנים, ולזרוע כוכב לכת חדש לגמרי, שזה דבר טוב. אם אנחנו רוצים לחכות כמה מיליוני שנים. מישהו פה אמור להגיד, אבל אנחנו לא רוצים לחכות כמה מיליוני שנים. זה אחת התיאוריות של היווצרות של הגעת החיים לכדור הארץ. כן, זה מאושש את התיאוריה הזאת למעשה. מאושש את האפשרות. שאולי. אם אנחנו רוצים לזרוק סלע לאנשהו ויש עליו חיידקים, זה החיידקים שצריך לשים עליהם. אם כי במקרה הזה היו פטריות, אבל יש גם ניסויים כאלה עם חיידקים. והניסוי האחרון והכי מגניב, שבו יש את מילת, את הבאזוורד מאדים, שזה גורם תמיד לאהב להפוך להיות קרן לכמה רגעים ולעשות ככה. בואו נעשה את זה שוב, מאדים. זה מאוד מבלבל לילדים שלכם. מה? זה מאוד מבלבל לילדים שלכם. למה? שאבא שלהם פתאום הופך לאמא שלהם, לא משנה. יש לך בעיה עם שוני מגדרי בין הורים? לא מגדרי, זה... קרן, מאדים חיידקים? מאדים חיידקים, כן. אז זה ניסוי שנערך, פורסם ב-2012. אנחנו כבר דיברנו על החיידקים האלה שמסוגלים לשרוד בחדרים ענקיים של נאסא, הם עמידים להכל פחות או יותר. אז החליטו לבדוק מה קורה איתם בחלל, לקחו את הערימה של חיידקים, לא להתנס את השם שלהם, ובדקו מה קורה איתם בחלל, הם שרדו משהו כמו בין 10-40% ממה שהם שלחו החוצה, הצליח לשמור על יכולת לחיות. אבל הנה הדבר המגניב, הנה הבאזוורד של מאדים, בערך 80% מהם שרדו בתנאים שמדמים את התנאים על פני מאדים, מה שאומר שאם ניקח את החיידקים האלה ונזרוק אותם על מאדים, אנחנו אשכרה נוכל למלא את מאדים בחיידקים, שזה דבר טוב, כי אנחנו צריכים חיידקים על מאדים בשביל דברים כמו, אתם יודעים, חמצן. כמובן שבשביל זה הם יצטרכו להגיע למאדים, והתנאים בדרך למאדים הרבה יותר קשים מאשר התנאים על פני מאדים. אבל זהו, אבל 10% מהם, מינימום 10%, למעשה הם הגיעו גם ל-40%, שרדו את הדרך, הם שרדו את התנאים של החלל. עכשיו, מה שמגניב בחיידקים האלה זה שהם יוצרים נבגים, ונבגים זה פחות או יותר אומר שהחיידק לוקח את כל מה שהוא לא צריך באופן דחוף, מעיף אותו מחוץ לתא, יוצר קליפה נורא נורא נורא אהבה שמגינה עליו מפני הכל, ואז הוא שורד את הכל. הנה, עובדה. רגע, קרן, יש לי שאלה. אני יכולה לשאול שאלה אחורה טיפה. את אמרת שהם שרדו את החדרים הנקיים של נאסא, אנחנו בכוונה לקחנו את החיידקים האלה, כלומר, החבר'ה של נאסא, ובנינו עמידות? כלומר, רצו לבנות עמידות? לא, הם שרדו בטעות את החדרים הנקיים של נאסא. דברים לא אמורים לשרוד את החדרים האלה. זה חדרים שמקרינים אותם, שופים אותם במי מלח, לא יודעת מה, שולחים לשם אנשים מפחידים שיצקו עליהם. הם עושים שם דברים מאוד רציניים כדי לחטא את החדרים. אבל הם אמרו, אם כבר יש משהו ששרד את זה, בואו נראה אם אנחנו יכולים לייצר אותו למקום אחר. קרן, לי יש שאלה. אמרת שחוסר כבידה משפיע על זה שהחיידקים נהיים יותר אגרסיביים. האם זה אומר שפחות כבידה, אבל עדיין כבידה, אומר שהם יהיו יותר פעילים ויותר אגרסיביים ממה שהם בכדור הארץ, אבל פחות ממה שהם באפס כבידה, או שזה לא פונקציה ליניארית? זה קצת מסובך, כי חיידקים לא בדיוק מגיבים לכבידה, כמו שהיינו מצפים, אין להם מספיק מסה כדי שכבידה ממש תשפיע עליהם. אבל הם לא לגמרי בלתי מושפעים לחלוטין מכבידה, כמו וירוסים שהם כזה, תנועה בראונית הרבה יותר מעניינת אותם מאשר כבידה. המיקרו-כבידה מספיקה בשביל להפוך אותם לעמידים יותר, וההבדל בין אפס כבידה למיקרו-כבידה הוא כבר לא מספיק גדול מבחינת הקטסטרופות שהם יכולים לגרום. והאמת היא שזה ניסויים שאנחנו יודעים על בינתיים, לך תדע, אם יהיה לנו באמת אנשים שנמצאים כמה שנים באפס כבידה ממש, אולי נגלה שאנחנו יצרנו גודזילה. בחלל. גודזילה בחלל. זהו, אני כבר רואה את הפרומוים. האמת היא שאנחנו פשוט לא יודעים, זאת אומרת, אנחנו יודעים לעשות ניסויים על כדור הארץ, אנחנו מסוגלים אולי להגביר את הכבידה על כדור הארץ עם צנטריפוגות בצורה מלאכותית, אנחנו יכולים לבדוק את הדברים בתחנת החלל במיקרו כבידה, אבל כל תחום באמצע, עד שלא תהיה לנו מעבדה על הירח, אין לנו ממש דרך לבדוק. רצו דרך אגב, דייטים כזה שרצו לשגר, אבל על זה אנחנו אולי נדבר פעם אחרת. על הירח כדי שיהיה משהו באמצע, הוא חצי כבידה, לא הבנתי. הם רצו לשגר תחנת חלל קטנה לעכברים. תחנת חלל לעכברים! אני לא חושב שזה לעכברים. אני פשוט לא זוכר את הפרטים של הניסוי, אז... עכשיו, הרעיון הוא ששמים אותם באיזושהי צנטריפוגה כזו, ואז אפשר לדמות כבידה. אז נראה לי שזה יותר מתאים לאוגרים. אני יכול למצוא את הפרטים של פעם הבאה. הם יכולים לסובב לבד את הסנטריפוגות על הגלגל. ההורים מתאמנים לזה כבר שנים. לא ראיתם אף פעם בי-מוביז, הדברים הכי חמודים בחלל זה הדברים הכי מסוכנים, הם יהרגו אותך. כן, אבל... בינתיים ביוטיוב יש קריאה נרחבת יעל שתפתחי בלוג. היוטיוב החליט. מי זה אומר לי ככה? ובכן, מכיוון ששאלת, דודי זוסימן, שהזכרתי את שמו מקודם, רועי פרץ, ותמר צירי מוסרת שהיא אוהבת את נמש. נמש, אוהבים אותך. אולי שנמש תפתח בלוג. נמש, נמש כבר יש טוויטר. על מה דודי זוסימן רוצה שאני אכתוב בבלוג? מה זה משנה? העיקר שיהיה. אז אני חושב שכדאי שאני אציין פה שבאמת לנמש יש חשבון טוויטר, והוא על משהו קטן שהיא כתבה, היא קיבלה איזה 20 פיפרוטים כמו כלום, יותר מה שאני מסוגל לקבל. בדיוק, יואב כותב דברים כמו, הגענו, נחתנו על הירח, יש לנו חללית עם לייזר שממיש סלעים, נמש מעלה תמונה של עצמה שוכבת על שפה וכתוב, הכיתוב אומר, מיהו, 700 לייקים. כן, נמש מעלה תמונה שלה, כן, כן. דבר אחד שכן, ליאו שואל, פחות יותר אם אנחנו הולכים לזהם כוכבי לכת אחרים בסופר חיידקי, אי קולי או פטריות, התשובה היא לא, זה דברים שאנחנו צריכים להיות מכינים עליהם, כי אנחנו לא הולכים לעשות את זה באופן מכוון כרגע, אבל התשובה נראה שכן. אנחנו נעשה את זה, אבל השאלה אם נעשה את זה באופן מכוון, והאם אנחנו נדבר מה לעשות בדרך. ודרך אגב, חלליות ששוגרו בעבר למאדים, ונחתו עליו, היו הרבה פחות נקיות ממה שחלליות היום נקיות, כי היכולות שלנו השתפרו עם הזמן, אז... גם היה צריך פחות, כי זה היה פחות אלקטרוניקה, אני מניח. כנראה, אבל חשבו גם אז על כל מיני דברים, כי אם יש לך איזשהו ניסוי, כמו וייקינג, שנחתו שתיים כאלה על מאדים בשנות ה-70, שהיה להם ניסוי של לבדוק האם יש דברים ביולוגיים בקרקע שהיא אוספת. אז אם היא מזוהמת, אז התוצאות שלה יהיו מזוהמות. אבל לא נדע שזה היה מישהו. לא כי הם משתני, לא מדויק, את כן תדעי שזה משלנו אם הם לא השתנו מספיק, אבל אם הם השתנו לגמרי, את לא תדעי את זה. ובגלל שזה חיידקים, אז קצב האבולוציה מהירה, זה העניין? מאוד מאוד מהיר, כן. מאוד מהיר, ואת עלולה תיאורטית להגיע למצב שאת תמצאי צורת חיים שונה לגמרי ממה שאת מכירה, ועכשיו לכי תשברי את הראש אם זה אי קולי שעבר אבולוציה מטורפת, כי הוא נחשף בחלל ממש כמה שנים. אבל במיפוי גנטי אפשר. אפשר, ויקטור אתה מבהיל אותי, במיפוי גנטי אפשר לזהות האם יש אב קדמון משותף ליצורים מכדור הארץ. תלוי כמה הוא השתנה. אם הוא התחיל לאכול סיליקון במקום... עם כל כמה שאני אוהבת את הנושא נמש. יש לנו 700 נושאים לדבר עליהם. זה נכון. זה נכון. אז נגיד שלום לנמש, תראו אותה. תגיד לי שאתה לא נמש. רגע. טוב, אנחנו נעבור בינתיים. אנחנו נעבור בינתיים לאייטם של יעל, שהיא התרעמה על איך שהצגתי אותו קודם כשדיברנו בינינו, אבל אני עדיין אקרא לזה גלקסיה שיורקת צבירי כוכבים. כן! כן! גלקסיה M87, גלקסיה אליפטית מאוד מאוד גדולה, באמת מאוד מאוד גדולה, ויש לה, יש בתוכה אלפי צבירי כוכבים, כאשר כל צביר יש לו אלפי כוכבים. פה אנחנו מדברים על צביר כדורי, כלומר יש כאן איזה אלף כדורים צפופים צפופים צפופים בצורה שמזכירה לנו כדור, בקוטר של כמה עשרות של שנות אור, וחבורה של מדענים שצפו באזור שקרוב, או בוא נגיד בגבולות החיצוניים של הגלקסיה הזאת מאיזשהו סיבה, גילתה משהו נורא נורא נחמד, וכמו כל דבר אחר נחמד במדע הזה התגלה בטעות, לא, זה לא מה שהם חיפשו. פתאום הם ראו צביר כוכבים שטס לו שם במהירות עצומה של 300 מיליון קילומטר בשעה, פחות או יותר, וזה ממש מגניב. וזה תקדימי, כי עד עכשיו יצא שמצאו איזשהו כוכב שברח מגלקסיה, כי משהו אחר בא והעיף אותו, אבל כוכב בודד, לא צביר של אלפי כוכבים. ורצו להסביר, ניסו, חיפשו לזה הסבר, וההסבר, מה שנותן את ההסבר הכי הגיוני לכך שצביר כוכבים שלהם יכול לעוף החוצה מהגלקסיה, זה שיש במרכז הגלקסיה לא חור שחור מסיבי אחד, אלא שניים בינארים, שהם ב... מה? הו. זה לא כזה מפתיע, זה אכן כזה לא מפתיע, כי חורים שחורים במרכזי גלקסיות גדלים לא רק מסביב, אלא ממש גדולים, מרבית הגידול שלהם מגיע מזה שהם מתמזגים, כשהגלקסיות מתמזגות, גם החורים השחורים שלהם נופלים אחד לשני, בסופו של דבר מתמזגים ושגלים. אז בשלבים באמצע הם עדיין מסתובבים אחד סביב השני. אז העובדה שמצאו את הצביר הזה טס לו שם מחוץ לגלקסיה, בעצם נותן איזשהו אישוש לסברה הזאת, ש-M87 היה פעם שני גלקסיות שהתמזגו, ואז השני חורים השחורים האלה ביחד במרכז. ואומרים שגם, לא אומרים, כאילו, זה מה שיקרה גם לנו, שמתישהו בעוד כמה ביליוני שנים, שביל החלב ואנדרומדיה אמורים להתמזג ולהפוך לגלקסיה אליפטית אחת גדולה. אני אדגיש אבל בעוד מיליארדי שנים. כן. חשבתי שאמרתי מיליוני שנים. אמרה ביליוני. אמרתי ביליון, ביליון זה מיליארד. ביליאן זה פון ביליאן. אתם מדברים במושגים שאנשים לא מבינים. אם כבר מדברים על זה, עשר בתשיעית. מדברים עם המספרים. נניח שמשהו כזה קורה ואנשים עדיין חיים, אנשים ירגישו את זה איכשהו או שזה לא... סביר להניח שלא יהיו התנגשויות. אלא אם כן משהו יקרה ספציפית לשמש שלנו. אלא אם כן נעבור דרך ענן גז או משהו כזה ואז יהיה מאוד נעים. סליחה שאני עוצרת את הדיון, ויקטור, אבל בני אדם לא התקיימו בו 9 מיליארד שנים. בסדר, אבל במאדים יהיה משהו, כי זרנו אותו. בני התמותה לא תתקיימו בו 9 מיליארד שנים. מה זה? אתם בני התמותה לא תתקיימו. לא, אני אגדיר את זה בצורה שונה. בעוד 10 בתשיעית שנים, מה שלא יהיה חי, גם אם הוא יישאר על כדור הארץ, זה לא יהיה מה שיש עכשיו. לא, לא. השמש תהפוך לענק אדום ותבלע את כל מה. כן, רק פני כדור הארץ כנראה כבר לא יהיו חיים. יהיה לנו חם, נגדיר את זה. 4 מיליארד שנה יהיה כאן הרבה יותר חם בגלל השמש. כן. אני רק להגיד שאני... זה מאוד מפתיע, העובדה שבכלל הצליחו לראות את הצביר הזה, את הצביר כוכבים הזה נפלט מהגלקסיה, כי צביר כוכבים ביחס לגודל של גלקסיה הוא הרבה יותר קטן, יש בו הרבה הרבה פחות אור, קרן זה מאוד מפחיד. מה עשיתי שהוא מפחיד? הנחתי את הספר. הרבה נורא למצלמה. זו גלקסיה קרובה? M87? לא, היא לא גלקסיה כל כך קרובה, היא מרחק של קצת יותר מ-50 מיליון שנות אור. זה אומר שהיא... היא גדולה ובהירה וצופים בה כל היום. היא גדולה ובהירה וצופים בה, אבל היא עדיין מאוד מאוד רחוקה. היא פופולרית, כן. היא עדיין מאוד מאוד רחוקה. אמרת שהם גילו את זה בטעות, מה הם חיפשו? אני לא יודעת מה, במה הם צפו מסביב, זה חבומים, קבוצה של מדענים שחוקרת את האזור הזה, הם לא יודעת למה הם, כן, אבל הם צפו דווקא בקצוות של הגלקסיה, הם חיפשו, לא יודעת מה הם חיפשו שם בדיוק, לא נכנסת לזה. יש הרבה מה לחפש בקצוות של גלקסיות. זאת אומרת, זה לא מפתיע. כן, הרבה מאוד מה שאנחנו חושבים היום שקורה הרי חומר צריך להגיע של הגלקסיה, אז הוא מתחיל בליפול דרך הקצוות של הגלקסיה, יש כל מיני זרמים שחושבים שהם אמורים להגיע, ואז יהיה אפשר לראות אותם טוב יותר בקצוות של הגלקסיה, כי שם פחות רואים את הגלקסיה עצמה. יש המון דברים שקורים בקצוות של הגלקסיה שיש סיבה להסתכל. זה לא מפתיע שהם יסתכלו שם. אני יכולה לעצור אתכם ולהעלות שאלה מהיוטיוב שפשוט נורא הצחיקה אותי. לכי על זה. אוקיי, אז השאלה מגיעה מ... היא ביקשה רשות פעם שנייה בתוכנית. אני מרגישה לא טוב, שתיתי תה. זה מתועד. Don't get used to it. בקיצור, הילה בניוביץ' הופמן, חביבת התוכנית, שסוף סוף הולכת על רגליה, יש לציין, ומקימת הפרויקט מכתבים לבריאות, חפשו אותם בפייסבוק ובגוגל, שאלת שאלה. כן. אם אוגר נמצא בחלל והוא רץ על גלגל, הוא צריך להפעיל יותר או פחות כוח בשביל לרוץ? כי הרי ברגע שהוא מתחיל את הריצה, הגלגל אמור להסתובב לנצח. לא. עכשיו, נניח שזה אוגר שיש לו חמצן מורכב עליו, כן? כי ברור שברגע שיש אוויר בחדר אז יש חיכוך. נניח שהוא בגלגל חסוע חיכוך. הבעיה העיקרית היא שהוא, אם אין כבידה, אז ברגע שהוא מפעיל לחץ קטן בשביל לסובב את הגלגל, מה שיקרה זה שהוא פשוט מתרומם ויעוף לצד השני של הגלגל ויפגע בו עם הגב שלו. אוי, לא! זה בעייתי. לא, אבל זה יכול להיות, כמו, יכול להיות שהוא לא יכול להגיד. זה פרויקט מעניין לדעתי. זה כמו בייגלה, ולא כמו מין כאח כזה, ולא כמו גלגל ריק באמצע. או שהוא פשוט יכול להיות רתום. כן. כל האנשים, אני רוצה רק להגיד לכל האנשים ששואלים שאלות לגבי גידול חיידקים בחלל, זה ניסויים שנמשכים כבר די הרבה שנים, ולא לשים צנטריפוגה לא יעזור. צנטריפוגה אנחנו יכולים לעשות גם בכדור הארץ, אנחנו רוצים לדעת מה תנאים של מיקרו כבידה עושים לחיידקים, לא מה התנאים של צנטריפוגה, שזה אין לנו בעיה לעשות בכדור הארץ. צנטריפוגה מוסיפה כבידה ולא מפחיתה כבידה. צנטריפוגה עושה כל מיני דברים, אבל אנחנו רוצים לדעת איך זה נהיה בלי כבידה. השאלה הייתה אם אפשר ליצור תנאים שונים של כבידה, אז אפשר, אבל אנחנו רוצים לדעת מה קורה באפס כבידה, וזה הרבה יותר מסובך לאפשר בכבידה. אוקיי, נעבור לאייטם הבא, שהוא שלי. הזכרנו לפני מלא תוכניות כבר חללית בשם IC3. נשים תמונה שלה. החללית הזו זו חללית מאוד מאוד ותיקה. רואים? זו חללית מאוד ותיקה כי היא שוגרה בשנות ה-70, בשנת 1978, כחללית, החללית הראשונה שנמצאה בין כדור הארץ לשמש בנקודת שיווי המשקל שיש שם, בשביל לנטר את הפעילות של השמש ואת ההשפעה שלה על השדה המגנטי של כדור הארץ. פעם ראשונה שעשו דבר כזה. והחללית הזו, לאחר שהיא סיימה את העבודה שלה, אז שלחו אותה לעקוב אחרי, לעבור קרוב לכוכב שביט מסוים, היא הפכה להיות רודפת שביטים, שינו את השם שלה לאייס, היא פקדה שביט אחד, אחר כך היא עברה קרוב לשביט הלי, אחר כך היא בשנות ה-80 נשארה במסלול סביב השמש, ופחות או יותר הפסיקו את העבודה שלה, לא נשאר יותר מה לעשות איתה, לא היה לה גם יותר תפקיד, וכך היא נשארה כשהיא עדיין מקיפה את השמש. עכשיו, החללית הזו הולכת להגיע חזרה קרוב לכדור הארץ השנה, באוגוסט. והשאלה היא, מה לעשות איתה בדיוק? עכשיו, בשנת... זאת חללית שלא היה תקשורת איתה? בדיוק. בשנת 2008 הפעילו את רשת החלל העמוק של נאסא בשביל לראות מה שלום החללית הזו, אם בכלל עובדת. מסתבר שלא רק שהיא עובדת, כמעט כל המכשירים שלה, כל המכשירים שלה עובדים, כמעט כל המכשירים המדעיים שלה עובדים, יש עליה 13 מכשירים מדעיים, 12 מתוכם עדיין עובדים, זאת אומרת, עדיין יכולים לעבוד, אבל כרגע היא קבועה, היא רק משדרת ביקון, מין אלומת תקשורת כזו שמאפשרת לדעת איפה היא נמצאת ולדעת שהיא עדיין עובדת. אז החללית הזו עדיין עובדת, אבל לנאסא אין תקציב להפעיל אותה, וכשאנשים ניסו להזיז את נאסא שיצליחו להשקיע קצת תקציב, הסתבר, נאסא עשתה איזושהי בדיקה, מסתבר שאין את היכולת לעשות את זה כי החומרה בשביל לשלוח פיקוד לחללית הזו ולקבל בחזרה את הטלמטריה שלה, הוחלפה בשנות ה-90, כך שאין יותר אפשרות להפעיל את החללית. פשוט לא קיים יותר על ידי רשת החלל העמוק. ולנאסה אין תקציב ממש להשקיע בזה, ובגלל שזה פרויקט ישן, אין עליה מצלמות או ציוד חדש, כל הציוד שם זה בשנות ה-70 מן הסתם, אין העדפה להפעיל אותה. אבל זו חללית מתפקדת בסך הכל, וזה לא שיש יותר מדי חלליות מדעיות בחלל כרגע. אתה לא מציג את זה בדרמטיות ראויה, אתה צריך להגיד, אבל אז, כמו שקורה לפעמים בדברים כאלה, קבוצה של סטודנטים אמריקאים, גיקים מספיק בשביל לקחת את הפרויקט הזה על עצמם, אמרו, אוקיי, אז בואו נצליח לתקשר איתה ונפעיל אותה, כי היא הולכת באוגוסט לעבור ליד הירח, בואו נחזיר אותה למסלול כדור הארץ, ואז תכלס יש לה מספיק דלק אפילו בשביל לשלוח אותה לעוד כוכב שביט. דיברנו אז שצריך להדליק שם משהו בשביל לתקשר איתה, לא? מה זה שם, בחללית? כן, לא שאני לא זוכרת זכון. צריך לשלוח לה פקודה בשביל שתתחיל לעבוד, כרגע היא משדרת רק את המסוע התקשורת הזאת. הבעיה הייתה שאין אנטנות מתאימות לשלוח את זה. אין איך לשדר, נכון. בינתיים, מסתבר שזה הרבה יותר מסובך, זה לא רק הציוד הזה, הרבה מהחומר לגבי החללית ומה שיש בה, לא קיים יותר. היה צריך לעשות reverse engineering, למצוא כל מיני אנשים די זקנים, שעוד זוכרים משהו ולנסות לחלץ מהם את המידע לגבי זה. הם התחילו איזשהו פרויקט מימון המון, וגייסו כבר מעל $100,000, הם צריכים $125,000, ויש להם שבוע עוד להשיג את זה. אז בקצב הזה כנראה שהם מצליחים להשיג את זה, כי ב-20 ביוני, שזה עוד חודש ועשרה ימים, הם יצטרכו לבצע את התמרון הראשון של החללית הזו, שבלעדיו אי אפשר יהיה לעצור אותה. זאת אומרת, הזמן שלהם ממש ממש קצר, הם כבר רכשו חלק מהציוד, הם אפילו קיבלו בחינם ציוד מכל מיני חברות שעוסקות בציוד רדיו ותקשורת, יש להם אנטנות שהם הצליחו לגייס או לשלם בשביל השירות הזה. גם המחסן של נאסה בטח. הם מקבלים, תכלס, הם מקבלים גיבוי מנאסה. הם בפירוש, אם הם יצליחו להשמיש את החללית הזו, נאסה תוכל להפעיל אותה. אבל כרגע נאסה לא יכולה לממן את זה פשוט. אז כרגע זה מין פרויקט גיקי התנדבותי מגניב כזה. עם זמן מאוד מאוד מאוד קצר, אם הם יצליחו את זה, זה ממש פנטסטי, וגם סוג של אבן דרך בקטע הזה של נכסים בחלל שהם בידיים פרטיות, או שאנשים פרטיים עושים בהם שימוש. זה דבר ממש ממש מגניב, ואנחנו מקווים, אפילו הם קוראים לתחום שלהם ארכיאולוגיית חלל. כי זה ממש... פריט ארכיאולוגי. כי הם אומרים, היו צריכים לחפש בכל מיני מחסנים, בכל מיני דברים כאלה, את הספרים הישנים של איך להפעיל את החללית הזו, ואיך החללית הזו מתקשרת, ומה יש בה בכלל, ואת כל הפרמטרים האלה שהם לא, הם בכלל לא טריוויאליים, חלליות לא מייצרים בפס ייצור, כל החללית היא מיוחדת. רגע, אבל אם הם יצליחו להשמיש אותו, נאסא לא ידרשו אותו בחזרה, כאילו זה צעצוע שלי, תחזירו לי, זה יהיה שלהם? תראי, זה שייך לנאסה. נאסה יצרו את זה, אז זה שייך לנאסה. אבל נאסה... כן, אבל אם הם... אבל אמרת שזה ידיים פרטיות. לא, אמרת... המטרה שלהם זה להחזיר אותה למסלול סביב כדור הארץ, כדבר ראשון. זה אתגר, כמי שהפעיל חלליות בעבר, אני יכול להעיד שזה דבר נורא נורא נורא מורכב. לבנות מערכת כזו מ-0... זה בעיה מאוד מאוד רצינית, אפילו לדעת בדיוק איפה החללית נמצאת, זה דבר מאוד מאוד מורכב. והם הולכים לעשות את זה, יש המון המון התגייסות לטובת העניין הזה. הנה, $100,000 זה לא משהו שסתם ככה אפשר לגייס לכל פרויקט. זה אז, נורא מגניב בעיניי שאנחנו חיים בתקופה שבה חברת גיקים יכולה לגייס כסף במימון המון כדי להפעיל חללית שנאסה ויתרה עליה. מאיפה המימון שלהם? כן. זה גיקסטארט משהו כזה, לא? כל אחד יכול לתרום להם ולקבל איזשהו משהו בתמורה. נגיד הרצאה של הלנצמני. לא, אני לא חושב שיש להם את זה, אבל, אבל כל מיני דברים למזכרת, או כל מיני תעודות למיניהם, או כל, כל מיני דברים כאלה. מאיפה הקבוצה הזאת? מה? מאיפה הם? מאיזה... אני תכף אמצא מאיזו אוניברסיטה זה. ובצנה שתעשה את זה, תחשוב על זה שאנחנו הולכים לעבור עכשיו לאייטם האחרון. האייטם הכמעט, אולי האחרון, של אופר על השכן, שכנה? שכפת? אחות, סליחה, אחות של השמש. כי שכנה היא לא. זה אולי אחת הנקודות המעניינות פה. מה ש... אוקיי, אולי נתחיל מההתחלה. שזה היה מזמן. השערה הקיימת כרגע היא שהשמש נולדה בתוך ענן גז, לא רק הענן שהפך להיות השמש והפלנטה שמסביבה, אלא ענן גדול יותר שהפך להיות איזשהו, שנוצרו בו הרבה מאוד כוכבים, איזשהו בין 1,000 ל-10,000 כוכבים, והעננים כאלה שהם מאוד צפופים נוטים להתפזר בזמן יחסית מהיר, כ-100 מיליון שנה, מה שאומר שהיום כבר כל הכוכבים מפוזרים בגלקסיה ואנחנו כבר לא... הם כבר לא שכנים שלנו. ומנסים כבר זמן מה למצוא את מה שנקרא קרובי המשפחה של השמש. ועכשיו קבוצה של חוקרים מאוניברסיטת טקסס טוען שהם... מה זה מצאו? שכוכב שאנחנו מכירים כבר זמן מה, שהוא כנראה... אחד מהקרובי המשפחה האלה, איזשהו כוכב אח, אחות, איך שלא תבחרו לקרוא לזה. הרעיון הוא שהם לקחו 30 כוכבים שהם נחשבו כבר כמועמדים להיות חלק מקרובי המשפחה האלה, ואז הם השוו, הם בעצם צפו, השתמשו במידה ספקטרוסקופי, את ההרכב הכימי של הכוכבים האלה, ובדקו את המידע הדינמי, מה המרחק והמהירות שלהם והכיוון, ואז הם בעצם בנו מזה איזשהו מודל וראו האם זה מתאים. כי מה שקורה זה שאם הכוכבים נוצרו באותו ענן גז, אז הרכב הכימי שלהם אמור להיות מאוד דומה, כי הם נוצרו באותו חומר. ואם הם נוצרו באותו מקום לפני פחות או יותר 4.5 מיליארד שנים, שזה בערך גיל השמש, אז... אם אנחנו לוקחים את המהירות והמיקום שלהם ומשחזרים לאחור, תוך כדי התחשבות בסיבוב הגלקסיה וכוח המשיכה מכוכבים מצבירים וכל מיני דברים גדולים כאלה, אז אנחנו אמורים להיות מסוגלים לראות שבזמן הזה בערך הוא יהיה במקום מאוד קרוב לשמש. עכשיו, הכוכב הזה נמצא כיום מרחק של בערך 110 שנות אור מהשמש. שזה לא מאוד רחוק, אבל זה לא שכן, יש הרבה הרבה כוכבים יותר קרובים. אז זה מאוד מגניב. מה שכן, אני עברתי קצת על המאמר המקורי, ואני קצת חושב שהם השאירו כל מיני שאלות פתוחות, כי הם לא התחשבו בהתנגשויות במעבר על פני כוכבים בודדים, הם לא... המהירות שהם מסתכלים עליה זה רק מהירות הרחק מאיתנו, והם לא כך מדברים מה קורה אם יש לה מהירות בניצב למהירות הזאת, אז זה קצת לא ברור כל כך, אבל זה מאוד מגניב שיש לנו איזושהי אפשרות לראות כוכב שאולי באמת נוצר באותו מקום כמו השמש שלנו. טוב, זה מעניין, אז מזל טוב. סליחה, יש עוד משהו, האמת. הם אומרים שכרגע לא רואים שם פלנטות, לא, אין כרגע שום אינדיקציה לפלנטות, אבל יכול להיות שיש שם פלנטות כמו בסדר גודל של כדור הארץ או משהו כזה, במרחק דומה לכדור הארץ, ושאנחנו לא מסוגלים כרגע לראות אותן, וזה אומר שאם באמת השמש הזאת, הכוכב הזה היה כל כך קרוב אלינו, אם מדברים על מעבר של חיים, אז אם נוצרו פה חיים מספיק מוקדם, כשעוד השמש הזאת הייתה קרובה מספיק, יכול להיות שהיה איזשהו מעבר של חיים בין פלנטות של השמש שלנו לפלנטות של הכוכב הזה, ואז זה יכול להיות מקום מאוד מתאים לחפש בו חיים. הכוכב הזה מאותו סדר גודל כמו השמש שלנו? הוא כן, הוא קצת יותר גדול מהשמש, אבל מאוד קרוב. אבל זו ספקולציה מאוד מאוד מרחיקת לכת, לא? כן, היא מאוד מאוד לא... זה לא שיש לנו איזושהי דרך באמת לדעת מה קורה שם כרגע. על איזה מרחק אנחנו מדברים? 110 שנות אור. 5 דקות אחרי שהתוכנית הייתה אמורה להסתיים. רמז? לא, זה לא רפק. תבטאי לנו את זה בשנות אור קודם. אני לא יכולה לחמש דקות. סליחה, זמנים זה לא שנות אור, שנות אור זה מרחק. אני רציתי להגיד את זה כי אני יודעת דברים. אני רוצה להתנצל רגע לפני שאנחנו... אני רוצה להתנצל בפני יריב יערי, שמסתבר שלא הבנתי נכון את ההערה שלו, והוא הבהיר אותה בעמוד הפייסבוק של לגבי הצנטריפוגה בחלל, והוא הבהיר אותה בעמוד הפייסבוק של האירוע, אז אתם מוזמנים להיכנס לשם. אוקיי. זה הרמז לזה שהגיע הזמן לסכם את התוכנית שלי. לא, אז רק לפני זה בואו נראה אם רואים עכשיו משהו בתחנת החלל. טוב, בסדר. לא, יש כרגע, כנראה שהתחנה כרגע עוברת מעל האוקיינוס השקט אני חושב, ולכן היא כנראה, היא לא נמצאת באזור שמשהו יכול לקלוט בצורה מספיק טובה את השידור, אבל אנחנו נשים את הקישור. אלה הם כן חייזרים. מכוכב שכן. הגודזילה מקודם. מה יקרה עם גודזילה ענקית מהחלל? תחיה על השמש של שכינה של כדור הארץ. אולי זה מה שקורה, אולי כדור הארץ מסתובב כי יש בפנים גודזילה ענקית שרצה ומסובבת אותה. אין איזה דרקון שבולה את השמש כל היום. יש מוטציה של אוגר כדור הארץ. ברפרנס זה לפאופ אוף גרלס, אנחנו נסיים. שאלות לחברי הפאנל שלא נענו בזמן התוכנית, אתם מוזמנים להשאיר ואני אשלח את כולם לענות לכם, אתם מוזמנים כמובן להפיץ את התוכנית בכל כלי אפשרי, כולל ריטוויטים. רמפולינה. אני אמרתי להגיד, לרטוויט את הדברים שנמה שומרת, אבל טרמפולינה וורקס. ועם קרן. אם נהנתם מהתוכנית, אנחנו נשמח אם תעשו סאבסקרייב, אם אתם רוצים לראות את התוכניות הבאות ולקבל עליהם הודעות מראש. נשמח גם אם תלחצו לייק, תמליצו לחברים שלכם, מה שאפשר בשביל שעוד אנשים ישמעו על הדברים שקורים עכשיו בחלל. אנחנו נתראה בעוד שבועיים במוצאי שבת, שעה 9, ובינתיים, אין עוד מה להוסיף, קרן? פרסומות, נעבור לפרסומות, אליך, קייף יונית, לא הייתה עצמאות בטלוויזיה ממנו. אני רוצה להגיד, רגע, יש לי, זה לא קשור לחלל, זה קשור לפייסבוק. פייסבוק שינו את הדרך שלהם להפיץ דפים, אם משהו נראה להם יותר מדי מעניין ותופס יותר מדי תאוצה, אז הם מחייבים את בעלי הדף לשלם עליו, ולכן אנחנו נעשינו עוד יותר תלויים בהפצה של הקוראים, זאת אומרת שאם יש פוסט שמעניין אתכם, אז אם תוכלו בבקשה, לעשות לו שר, אצלכם זה מאוד מאוד יעזור לנו. כי פייסבוק הם לא נחמדים. תודה רבה. ולהתראות לכולם. לילה טוב. ביי ביי. לילה טוב.